Jáp, þá er það Spánarvín. Já, sem er rangnefni náttúrulega. Jú, jú. Því að þetta voru alls ekki Spánverjar sem að voru drefnir þarna. Nei, þetta voru hvað, Baskar. Það voru Baskar sem var sérstakur þjóflokkur sem að... sem að mér sæða þessa dagana er að velta við sér hvort þeir ekki bara slíta sig frá Spáni og sjálfstæðisbarátta þeir að vera þeir náttúrulega sögulegu samingi að náttúrulega kannski ekki alltaf góðir hlutir baskana eða það skilnaðar hreifingu en þetta voru baska bæði frá Frakklandi og Spáni þess að því sem nú er Frakkland og Spáni nema hvað að sem sagt hér erum við að tala hvalveiðarnar og það sem við nefnum hérna í byrjun er að Íslendingar hafa lengi sóst eftir hvalkjöti við erum heimildir alveg frá landnámi það Já. Að ef hvali rak upp í fjöru þá var það mikið happ Já Máli flæktist áli til vegna þess að menn voru mjög snemma farin að reyna að veiða hvali með því fara bara að skutla þá með svona frumstæðum skutlum sem var ekki sérstaklega mannulegar Nei, vegna þess að hvalinni drápist aldrei við það að vera skutlaðir þeir fengu bara blóðitrun eða blæti já. Út Já, og svo rak þá upp í land og hérna og þá eru stundu deilur en það hver átti hvalin var það svo sem átti jörðina sem hvalur rendað á eða var það svo sem hafði sært hann og hérna erfitt að fara fyrir því sönnur að þú hefur sært hvalin en ekki einhver annar sem er já og þá voru oft sko skutlarnir voru merktir já, þá kannski en við eigum eina sögu minni mig það sem að sko hval rekur upp í land við þessa kringustæður og þeir fjarlæga skutulinn Já. Til að reyna að fela úr því verður mann vígaferli og já, dráp nema hvaða hérna í byrjun þessa kafla, þessara bókar þá ræðum við þessum þær tegundir hvala sem að finnast hér við land og þetta er 60 ára gömul grein sem þetta byggir á og hérna og lengdinnar er nú kannski ekki alveg nákvæmlega þær sömu og við myndum tala í dag og vitum að sumar tegundin að verða jafnvel lengri eins og steypireyður en hún getur orðið 30 metrar lengur Akkurat. En í sjálfsir það er ekki aðlega að tríðisau eins og það langar okkur aðeins að leggja ásla búrkvalin og hvers vegna hann var svona mikilvæg Svolítið merkjur þetta að þetta sé ekki nota til framleiðslu á hérna ilmvatni og... Já, þetta ambur sko Það er ennþá þó að sé, sko, það sem þetta efni gerir það er ógeðslega líkt af þessu efni þetta eru svona kúlur eða kekkir sem verða til í meltingafærunum og annarkvort sko, skítur hvalurinn þessu Já. Eða gubbar þessu Já. Og það er ógeðslega fíla þessu en eftir dálítinn tíma þá fer minka fílan og það kemur eitthvað svona mjög skrítin líkt en þetta efni er notað til að festa ilmin í ilmvatninu það verður sko ilmurinn endis lengur og það er bara, það er sko ég fletti því upp núna bara rétt árið fórum að taka þetta upp að við höfum þriggja daga gamla frétt frá Bretlandi það fannst svona klumpur svona amburklumpur á breskri strönd ekki er hann sérstaklega fínu nöður þetta lítur viðbjörslega út þetta er svo miklaður steinn á maður út að labba með hundi sinn og fann svona rétt rúmlega kíló að þyngd svona klumpur ógeðslega fíla seldi það upp á því, 2 milljónir það er bara svo leis já, þannig að hérna 2,5 meiri sér held ég og eftir þessu sóttusmenn og svo mikið sko lýsi í hvalnum sem að menn hérna vildu þannig að menn voru farnir að veiða hérna mjög snemma á mjög frumstæðum skilurum já, og við erum með í bókin Lýsingu ekki sól og svonar sem að sá hvalveiðar og hann sagði að þetta væri sem sagt þannig að menn fóru á bátunum sínum út og hentu svo svona körfum út til að auka viðnámið og skutluðu hvalina og voru með að bundna við bátinn og svo synti hvalurinn í óboði og hérna ef menn næðu hvalurinn reyndi að synda út úr firðinum það var alltaf gert inn í fjörðum reyndi að synda út úr firðinum og þar voru menn á bátum og hentu grjót í hvalina og þeir heldur sko hvernig var svo hrættið við að fá grjót honum í öndunarópið þeir sko þá snúaðir alltaf við svo syndaði fram og aftur alltaf dragandi bátana eftir sér og svo þeir eru örmagnast þá hérna komast þeir nær og þá bara hakkaðir þá með hnífum og já, þetta eru svakalegar aðferir og villimannslegar og myndum þetta aldrei vera samþýttir í dag já. En það er sem betur verður kannski ekki alveg svona sem við með beðum hvali í dag eða hvað Nei, ég heldur að þetta ekki að hefja þá umræði hér. En við ætlum að segja stopp núna og við höldum áfram með baskneska kvalveðimenn við Ísland í næsta laðarpi.